वो अभाव निमित्त वही पहले जगह आ गया, उसमें फल का अभाव है, इसमें फल का भाव है, इसलिए गौण प्रयोग हो गया। अकर्म से फल मिलेगा प्रत्यवाय, इसलिए अकर्म को कर्म कह देना, और कर्म को अकर्म क्यों कह देना, उसमें फल है, इसलिए कर्म को अकर्म कह दिया, तो गौण ज्ञान हो जाएगा। न कोई कहा कि न कर्मा कर्म विज्ञान गौणात फल से अश्रवणा, कहते तुम कुछ भी कह लो लेकिन न को ले लेना पड़े, न ये तुम्हारा मानना नहीं बन सकता, क्यों कि कर्मा कर्म विज्ञान गौणात, भले ही कर्मा कर्म विज्ञान गौण विज्ञान हो पर गौण विज्ञान से भी फल का श्रवण नहीं बने, ये ज्ञातवा मोक्ष से सुमान। अभी देखिए टीका मैं करता हूँ, फलवा फल भावा भाव निमित्त, ये पाठ है ना, फल का भाव फल का अभाव, अकर्म में फल का अभाव है, नहीं अकर्म में फल का भाव है और कर्म में फल का, ठीक है देखिए थोड़ा सा, कर्मा कर्मेति दर्शनी फलाभावो गुणो, अकर्मे कर्म इति दर्शने तु फलाभावो गुण, कर्म में जो अकर्म दर्शन है इसमें गुण क्या है, फल का अभाव, फल का अभाव, और कर्म अकर्म में कर्म दर्शन जो है इसमें गुण क्या है, फल का भाव। तन्निमित्तम इदं ज्ञानं गौण, उस निमित्त से ज्ञान गौण हो जाएगा। थोड़ी टीका और लीजिए कि यथोक्त ज्ञानस्य गौणत्वे भी प्रामाणिक फलाभावात् न तद्गौणता उचिता इति तुष्टि, उस ज्ञान को गौण भी मान लो तो भी कोई प्रामाणिक फल तो उससे मिलने वाला नहीं है, तो फिर इस प्रकार की गौणता मानना उचित, अरे कोई चीज मानी जाती है तो उसका कोई फल होना चाहिए, कोई फल उससे निकलने वाला नहीं है, इति तुष्यति, इसको कह दिया नेति, न कर्मा कर्म विज्ञान अदपि गौणात्, ये कर्मा कर्म विज्ञान जो है गौण विज्ञान से भी कोई फल नहीं सवन हो जा होता है। अब थोड़ी सी टीका होगी, यथोक्त वो कह दिया ना, यथोक्त ज्ञानस्य गौणत्वे भी प्रामाणिक फलाभाव न तद्गौणता उचिता इति दोषी, थोड़ी टीका और देखिए, कर्मा कर्म इत्यादि गौण विज्ञानोपन्यास व्याजेन नित्य कर्म कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् गौण ज्ञानस्य अफलत्वम् अदूषणम् इत्याशं, पूर्व पक्षी का कहना है कि भले ही फल न हो पर फल मात्र न होने से कोई दोष नहीं होगा, कैसे का कर्मा कर्मे कर्म इत्यादि गौण विज्ञानोपन्यास व्याजे न, ये जो गौण विज्ञान का उपन्यास भगवान ने किया उसके बहाने उनको क्या कहना है, नित्य कर्म कर्तव्य त्याग, भगवान ऐसा जो है वह मान के कह रहे हैं, इस बहाने क्या होगा, भाई किसी बहाने से भी कोई काम करवाया जाता है, इस गौण कह देने से इस बहाने से भी क्या होगा कि नित्य कर्म में कर्तव्य रूप से लग जाएगा, नित्य कर्म कर्म कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् गौण फलत्व मधुषण, इसलिए गौण ज्ञान का भले ही फल ना हो और उसका ये फल तो होगा कि नित्य कर्म में लगेगा। तो भाष्यकार भगवान कहते ना भी श्रुति हानि असत परिकल्पनया कश्चित विशेष हो लगे, ये बताओ कि सीधा सीधा जो अर्थ है उसको तो नहीं करके अश्रुत परिकल्पना से कोई विशेष तो फल होने का नहीं है, इसलिए ऐसी कल्पना जो है नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी टीका है, ज्ञानाद अशुभ मोक्षणस्य श्रुतस्य हानि। यहाँ पर हानि क्या है कि ज्ञान से अशुभ मोक्षण जो ये फल कहा गया है ये इसकी हानि तुम कर रहे हो, और अश्रुतस्य नित्य अनुष्ठान से कल्पना, और इससे नित्य का अनुष्ठान करेगा ये कल्पना जो बना रहे हो, इतने व्यापार गौरवेण, ये जो बड़ा भारी जो है तुम व्यापार करने जा रहे हो, न कश्चित विशेष सिद्धति इत्यर्थ, कोई लाभ इससे नहीं बन सकता है। उक्तमेव प्रपंच, इसी को और विस्तार से भाष्यकार भगवान कहते हैं, स्व शब्द ना पी सक्यम भक्तुम। अरे भगवान को ऐसा कहना था कि ऐसे ऐसे करके काहे को भगवान नाक पकड़, सीधे कह देना था, व्यवहार में तो बात सीधी कही जाती है कि ना पी, वो कहा कि स्व शब्द ना पी सक्यम भक्तुम, भगवान अपने शब्द से भी कह सकते थे कि नित्य कर्मणाम फलम नास्ति अकर्णाच तेषां नरक पातस्य, भगवान सीधे ही कह देते कर्मण्य कर्म या अपशीय कर्मण्य कर्म या ये सब कहने की क्या जरूरत है। हाँ भगवान कह देते हैं कि नित्य कर्म जो करेगा उसका कोई फल नहीं है, और न करने से नरक में जाएगा, इसी से काम बन जाता, तो सीधे भगवान ने नहीं कहा, बहाने से क्यों कहा। नरकवती का देखिए, नरक पाता स्याद अतो विधिरेव अनुष्ठेयानी तानी इति शेष, इसलिए नरक पात होगा इसलिए विधि का अनुष्ठान करा दिया ना, कहा कि ये करना चाहिए, अब वो सोचेगा फल नहीं है तो क्यों करें, अगर न करोगे तो नरक जाओ। तो नरक पात स्याद अतो विधिरेव अनुष्ठेयानी तानी इति शेष, यथोक्त वाचक कर्म शब्द प्रयोगादेव अपेक्षित अर्थ सिद्धि संभवी भगवतो व्याज वचन कल्पनम अनुचितम। जब इस प्रकार वाचक कर्म शब्द का प्रयोग होने से ही जो भगवान को अभीष्ट है उस कार्य की सिद्धि हो जाती है, तो भगवान बहाना बना करके दूसरे शब्दों की कल्पना करें ऐसा जो है अनुचित मालूम होता है। भगवान तो जो है कल्याण करने वाले है न, यथोक्त वाचक कर्म शब्द प्रयोगाद, यथोक्त वाचक कर्म शब्द प्रयोगादेव अपेक्षित अर्थ सिद्धि संभव, अपेक्षित अर्थ की सिद्धि हो जाएगी तो भगवतो व्याज वचन कल्पना अनुचितम, भगवान जो है बहाने से कह रहे हैं ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं। तत्र व्याजेन अब वाचक शब्द आप कह दे तो उसका अर्थ तो कर्म लेने पर, वाचक शब्द कर्म है ना, न हो तो भी वही शब्द ले, तो इसी बात को कहते हैं भाष्य में कि देखिए तत्र व्याजेन परव्यामोह रूपेण कर्मणि अकर्मी अपशेद इत्यादि न किम, बहाना करके, बहाना से क्या होता है दूसरे को व्यामोह लगता है। आप सीधी बात जब नहीं कहते हैं ना, कोई ब्याज से बहाने से करते हैं तो दूसरे को और मोह हो जाता है कि क्या क्यों भाई कहना हो, जो बहुत लोग कहते भाई जो कहना हो सीधे कह दो, इधर उधर क्यों जो है भटका रहे हो, उसको तो क्या समझ। तो ये जो है व्याजेन पर व्योम्योह रूप है, जो दूसरे में व्यामोह उत्पन्न करे ऐसे बहाने से कर्मण या कर्म या पश्चित इत्यादि न किम, ऐसा भगवान क्यों कहते, ऐसा भगवान को नहीं कहना था। थोड़ी टीका देखिए, प्रकृति लोके वृत्तिकृताम व्याख्यानेन, प्रकृति श्लोक ठीक है, प्रकृति श्लोके वृत्तिकृताम व्याख्यानेन परमाप्तस्यैव भगवतो विप्रलम्भकत्वम् आपादितम् इति तदीयं व्याख्यानम् उपेक्षितव्यम्। इति फलितम। इस श्लोक में वृत्तिकृत का जो व्याख्यान है उससे तो भगवान जो है परम आप्त जो भगवान है सत्य वक्ता उनमें विप्रलम्भकत्व उनको तो धोखा देने वाला ऐसा मालूम हो रहा है, इसलिए उनके व्याख्यान की उपेक्षा कर देनी चाहिए। इसको जो है फलित कहते हैं तत्र चक्षणेन भगवतोक्तम वाक्यम लोक व्यामोहार्थम इति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। यदि आपकी बात मान ली जाए, आपका व्याख्यान मान लिया जाए तो भगवान का जो कहा हुआ वाक्य है वो तो लोक में व्यामोह उत्पन्न करने वाला हो जाएगा, ये स्पष्ट होता है। तो ऐसी कल्पना जो है वह करनी नहीं चाहिए। थोड़ी टीका देगी, नित्य कर्मानुष्ठान सिद्ध्यर्थम ब्याज रूपम अपि भगवत वचनम उचितम। कभी कैसे भी कराना है ना, ये अज्ञानी जीव है इसे काम कराना है तो चाहे बहाना बना करके करावे, कैसे भी तो करा लेते हैं। सीधे तो वो करने को तैयार नहीं होता है तो कोई जुक्ति बनाते हैं, कोई बहाना बनाते हैं। कहते भाई दूध पी ले, कैसे पिए, दूध नहीं पिएंगे। कहा फिर तेरी छोटी नहीं बढ़ेगी, छोटी रह जाएगी, उसमें ग्रंथि नहीं लगेगी। बात दूध पीने का, दूध पीने से चट छोटी बन जाएगी। तो बहाना बना करके माताएं पिला देती दूध, कोई बहाना बना लेती है। और बहाना बना करके कहते कहें दुनिया में ऐसा भले हो पर भगवान ऐसा बना। इसी को पूर्व पक्षी कहता है कि नित्य कर्म अनुष्ठान सिद्ध्यर्थम, नित्य कर्म अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ब्याज रूपम मदि भगवत वचनम उचितम। बहाने का भी भगवान का अर्थ उचित ही है। इत्यादि प्रागुक्त परिपाट्या तद अनुष्ठान बोधन संभवान मैव मिथ्या। इसलिए स्वशब्देनापि इत्यादि जो कहा था ना, स्वशब्देनापि सत्यम भक्तुम नित्य कर्मणाम फलम नाट्य करनाट्येषाम नरपात्र। जो स्वशब्द सीधे काम न बने तभी ऐसी बात की जाती है, पर सीधे जब काम जो है ठीक बन जाता है तब इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक को कहते हैं नचेत छद्म रूपेण वाक्येन रक्षणीयं वस्तु। ये जो है मोहित करने वाला जो बहाना रूप छद्म रूप जो वाक्य है उसके द्वारा रक्षणीय वस्तु नहीं है कि भगवान जो है इस प्रकार का करेंगे। अच्छा वस्तु शब्द क्या है यहाँ पर, वस्तु नहीं नित्य कर्म अनुष्ठान। यहाँ पर वस्तु क्या है, नित्य। टीका में देखे वस्तु शब्द नित्य कर्म अनुष्ठान उचित यथा आत्म प्रतिपादनम सुबोधत्व सिद्ध्यर्थम पौनः पुण्येन क्रियते। जैसे कहे है कि आत्म तत्व का प्रतिपादन बारंबार किया जाता है ना, बारंबार क्यों किया जाता है कि बारंबार करने से वो सुबोध हो जाएगा। आप रोज गीता का पाठ करते, गीता का पाठ रोज क्यों करते, और करते करते करते करते वह सुबोध। तो यथा आत्म प्रतिपादनम सुबोधत्व सिद्ध्यर्थम पौनः पुण्येन क्रियते तथा नित्यानामपि कर्मणाम अनुष्ठानम कर्मण्य कर्मी इत्यादि शब्दांतरेण उच्यमानम। पहले कहा है पर यहाँ दूसरे शब्द को लेकर के कहा गया जो नित्य कर्म का जो अनुष्ठान है वो चिमानम सुबोधम स्यात्, वो सुबोध हो जाएगा। इसलिए भगवत शब्दांतरम युक्तम, भगवान ने जो फिर दूसरे शब्द के द्वारा यहाँ पर कहा वो ठीक ही है। इत्याशंक्य तस्य नित्य अनुष्ठान वाचकत्व अभावात मैव मिथ्या। सिद्धांत कहता है कि नहीं, भगवान का जो ये वाक्य यहाँ पर कहा गया है वह नित्य अनुष्ठान वाचक नहीं है, इसलिए तुम्हारा अर्थ ये नहीं बन सकता है। इसी को कहा भाष्य में नापि शब्दांतरेण पुनः पुनः उच्यमानं सुबोधं स्यात् इत्येवं वक्तुं युक्तम्। दूसरे दूसरे शब्द को लेकर के बारंबार कहेंगे तो भ्रम होगा, वो सुबोध थोड़ो हो, वो सुबोध नहीं होगा, भ्रम उत्पन्न करने वाला होगा, इसलिए तुम्हारा कहना यह ठीक नहीं है। अच्छा, किंच पूर्वमेव नित्यानुष्ठानस्य स्पष्टम उपदिष्टत्वात् न तस्य सुबोधत्वार्थम् शब्दांतरम् अपेक्षित इति। दूसरी बात यह है कि पहले भी नित्य कर्म का अनुष्ठान स्पष्ट रूप में भगवान ने कहा, इसलिए शब्दांतर के द्वारा जो है उसमें सुबोधत्व उत्पन्न करना ये नहीं बनेगा। कहाँ कहा है तो ये बताते, कर्मण नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यत्र ही स्फुट तरम उक्तो अर्थो न पुनर्वक्तव्य। स्पष्ट रूप में जब भगवान ने कह दिया, अर्जुन को सीधे कह दिया, सीधे कर्मण नेवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म में तुमको लगना चाहिए, फल की दृष्टि छोड़ देनी चाहिए। ये जब पहले कह दिया भगवान ने, तो फिर जो है जब साफ शब्दों में जो चीज कही गई है उसको फिर जो है गोलमोल शब्दों में फिर कहने की क्या जरूरत पड़ गई। थोड़ी सी टीका देखिए, कर्मा कर्मादि विज्ञान व्याजेन नित्य कर्मानुष्ठान कर्तव्यतायाम तात्पर्यम इतेतन निराकृत्य कर्मा कर्मादि दर्शनम गौणम इति पक्षे दूषणांतरम। कर्मा कर्मादि विज्ञान, इसके बहाने नित्य कर्म का अनुष्ठान का कर्तव्यता में जो तात्पर्य था किसका, वृत्तिकार का, उसका तो निराकरण कर दिया। उन्होंने ये कहा था ना, कर्मा कर्मादि विज्ञान के बहाने नित्य कर्म के अनुष्ठान में भगवान ने लगाए, इसका निराकरण करके अब कर्मा कर्मादि दर्शनम गौणम, कर्मा कर्मादि दर्शन जो है वो गौण है, इस पक्ष में दूसरा दूषण देते हैं। सर्वत्र च प्रशस्तम बोद्धव्यम च कर्तव्यमेव न निष्प्रयोजनम बोद्धव्यम इत्युच्यते। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि देखिए, जहां भी जो है बोद्धव्य की जो है प्रशस्तता है वो करने के लिए है ना, कर्तव्यमेव, बिना प्रयोजन की जो है बोद्धव्य कोई चीज नहीं होगी। अरे वे कुछ चीज आप जानना चाहते हैं, काहे के लिए जानना चाहते हैं, उनको करने के लिए जानना चाहते हैं ना, निष्प्रयोजन बोधव्य नहीं होता। यहाँ पर बोधव्य जो है यदि निष्प्रयोजन हो जाएगा तो फिर जो है वो ठीक नहीं है। देखिए सर्वत्र जो कहा था उसका टीकाकार कहते, लोके वेदे च, लोक हो चाहे वेद में, यथा प्रशस्तम देवतादि तत्त्वम यच्च कर्तव्यम अनुष्ठानार्हम अग्निहोत्रादि तदेव बोधव्यम। अरे भाई जाना किसको जाता है, जैसे देवता इत्यादि जो प्रविष्ट तत्व है उसको जानने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है, या कर्तव्य जिसको करना है उसके लिए प्रवृत्त, इसीलिए उसी को जानना चाहता है। तो लोक में वेद में जो प्रशस्त है देवतादि तत्व और जो कर्तव्य है अनुष्ठानार्ह जो अग्निहोत्र आदि, तदेव बोधव्य मित्रचेते, उसी को बोधव्य कहते हैं। न निष्फलम काक दंताति, कहो कौए के कितने दांत होता है, अब कौए के दांत का के विषय में जानने का जो है ही जो है इसमें प्रवृत्त नहीं। कर्मण्य कर्म दर्शनम अकर्मण्य च कर्म दर्शनम गौणत्वादेव अप्रशस्तम अकर्तव्यम च, कर्म में अकर्म दर्शन अकर्म में कर्म दर्शन ये गौण होने से ही अप्रशस्त है, जब गौण है तो अप्रशस्त है अकर्तव्य है, इसलिए नातः तद बोधव्यम वचनम अर्हति। इसलिए बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम, ये जो वचन भगवान का है वह जो है नहीं बन सकता है। कि कहा ना बोधव्यम, तब बोधव्यम भाई जब जो है वह जाना जाएगा तो कोई उसे योजन सिद्ध करना हो, और ऐसे खाली गौण मानने के लिए थोड़ो जाए बोधव्यम, गौण मानने के लिए थोड़ो बस ज्ञान ऐसा नहीं होता। किंच कर्मादेर माया मात्रत्वात् गौणम अपि तद विषय ज्ञानम मिथ्या ज्ञानम इति न तस्य बोधव्य। दूसरी चीज ये है कि कर्मादि माया मात्र है, इसलिए गौण भी तद विषय ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान हुआ, वास्तव ज्ञान तो हुआ नहीं, इसलिए उसमें बोधव्यता नहीं बन सकती। न तो मिथ्या ज्ञान बोधव्य भव, मिथ्या ज्ञान जो है वो बोधव्य नहीं होता है। अब कहते मिथ्या ज्ञान से बोधव्यत्वा भावे भी तद विषय बोधव्यता सिद्धि, कहते मिथ्या ज्ञान का भले ही बोधव्य नहीं हो पर मिथ्या ज्ञान का जो विषय है वो तो बोधव्य हो सकता है कि नहीं। इत्याशंक्य वस्तुभाषत्वान्मयम्, कहा जो वस्तु है ही नहीं है, मिथ्या ज्ञान है ये सर्प, सर्प ज्ञान। अब सर्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जब सर्प नाम की कोई वस्तु ही नहीं तो बोधव्य क्या? इसी को कह दिया कि भाष्य में तत्प्रत्युपस्थापितम वस्तु वस्तुभाषम, मिथ्या ज्ञान से उपस्थिति जिसकी की जाती है वो कौन हो गया? वस्तुभाष, वस्तु नहीं है वस्तुभाष। थोड़ी सी टीका देखिए, यत पुनः अकरणस्य प्रत्यवाय हेतुत्वम् अकरणे गौणावृत्त्या कर्म कर्म शब्द प्रयोगे निमित्तम्। यदि पूर्व पक्षी कहा है कि हमने कहा था कि अकरण में प्रत्यवाय का हेतु है, है? इसलिए उसका फल हो गया, इसलिए गौणी वृत्ति से उसमें कर्म शब्द का प्रयोग करेंगे, तद दूषयति, उसमें दूषण देते हैं कि नापि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवाय भावोत्पत्ति। ये भाष्यकार भगवान बहुत जोड़ देते हैं, कहा भाई देखो नित्य का जो अकरण है वह अभाव रूप है, और प्रत्यवाय जो नरकादि है ये भाव रूप है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। नित्यानाम अकरणाद अभाव, अभाव रूप जो नित्य का अकरण है प्रत्यवाय भाव उत्पत्ति न, क्यों नाशतो विद्यते भाव। गीता में स्वयं भगवान ने कहा असत का भाव नहीं हो सकता है। इति वचनात् कथम असत सज्जायत इति चेदर्शित, श्रुति भी कहती कथम असत सज्जायत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। थोड़ी टीका है देखिए कि अकरणात् प्रत्यवायो भवति इत्येति श्रुति स्मृति विरोधम अविधाय युक्ति विरोधम अविदधति। श्रुति स्मृति का विरोध तो बता दिया, अब किसका? युक्ति का भी विरोध। क्या युक्ति का विरोध है? असतः सज्जन्म प्रतिषेधा असतः सदुत्पत्ति ब्रुवता असदेव सद भवेत सच्च असत भवेत इत्युक्तोपचार। अब जो कहता असत से सत का जन्म होता है तो असत से सत के जन्म का प्रतिषेध किया श्रुति ने, श्रुति ने क्या किया? असत से सत के जन्म का प्रतिषेध किया, असत सज्जन्म प्रतिषेधात असत सद उत्पत्ति ब्रुवता असत, हमारे में तो पाठी असत से सत की उत्पत्ति वो ठीक है, असत पाठ रहना ठीक है। असत सद उत्पत्ति ब्रुवता जो असत से सत की उत्पत्ति कह रहा है वो असदेव सद भवेत, उसके मत में क्या हो जाएगा? असत ही सत हो जाएगा और सच्चा असत भवेत और सत ही असत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल न्याय के विरुद्ध हो जाएगा। सत असत नहीं हो सकता, असत सत नहीं हो सकता। भाई फिर तो जो है वह फिर तो आपको दही बनाना है तो दूध की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभाव से उत्पत्ति है ना, तो दूध की क्या जरूरत है? दध्या भाव है, दध्या भाव तो है ही है, उसी से दधि उत्पन्न हो जाएगा। हाँ असत भी सत हो गया, सत भी असत हो गया, असत भी सत हो गया, ये तो गलत बात हो जाएगी। देखिए असत सद रूपेण भवनम अभवनम च, असत का सत रूप से होना और न होना, निस्वरूपत्वात्, वस्तुतः क्या है कि असत का तो स्वरूप ही नहीं है कोई ना, निस्वरूपत्वात् अनुपन्नम्, वो असत का कोई स्वरूप नहीं है इसलिए बन नहीं सकता है। निरस्त समस्त तत्वस्य किंचित तत्व अभ्युपगमी सर्व प्रमाणानाम अप्रामाण्य प्रसंगात इत्याह। निरस्त समस्त तत्वस्य, सभी तत्वों का निराकरण कर दिया है, तो फिर जो है निराकरण करके यदि कोई असत करके कोई तत्व को आप स्वीकार करेंगे तो सभी प्रमाणों का क्या हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। ये ऐसा करके जो है कहते हैं तच्च, भाष्य में देखिए तच्च अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधा, ये बात अयुक्त है क्योंकि संपूर्ण प्रमाणों का विरोध हो जाएगा। ये तो नित्यानाम फलराहित्यम तत्र अकर्म शब्द प्रयोग निमित्तम, जो पहले कहा था इन्होंने कि नित्य कर्म का फल नहीं है इसलिए कर्म में अकर्म बुद्धि करना, तो ये तो नित्यानाम फलराहित्यम यही अकर्म शब्द प्रयोग में निमित्त है, तो उसके लिए भी कहते हैं कि न च निष्फलम विदध्यात् कर्म शास्त्रम, ऐसा नहीं हो सकता है। शास्त्र जो है वह निष्फल कर्म का जो है वह किसी को उपदेश नहीं कर सकता है। अब कहता है नित्य कर्म रोज करो, अरे कुछ फल है तब उसको कहेगा, ऐसे मारने के लिए थोड़ो कहेगा, कर्म तो दुख रूप है और फल है नहीं तो दुख है, दुख है ना, करे तो दुख और न करे, न दुख करे तो प्रतिवाय हो जाएगा, और करे तो कोई फल नहीं है बेगारी, ऐसा तो शास्त्र अहित करने वाला किसी का नहीं, क्योंकि कर्म अपने में दुख रूप है और फल के कारण सुख रूप मालूम होता है। यदि आपको कहे कि इसका कोई फल नहीं है तो फिर किसी मजदूर को ले आइए, वो जानता है शाम को कुछ मिलने का नहीं है, अब डंडा के भय से वो काम कर रहा है तो दुख रूप है वो कर्म, उसको सुख रूप तो नहीं हो सकता है, न करो तो डंडा पड़ेगा और करो तो कुछ मिलेगा नहीं, करो तो कुछ मिलेगा नहीं और न करो तो ऊपर से डंडा पड़ेगा, क्या दुख निवारण करता है। वो दोनों तरफ से जो है वो करने में भी दुख और न करने में भी दुख, दोनों तरफ से उसको दुख है। इसी बात को कहते हैं कि भाई देखो ऐसी बात नहीं है, तच्च न च निष्फल निष्फलम विदध्यात् कर्म शास्त्रम दुख स्वरूपत्वा, एक कर्म का स्वरूप दुख रूप है वो बिना फल के साथ संबंधित ये शास्त्र कैसे किसी के लिए बताएगा। दुख से जो बुद्धिपूर्वक तया कार्यत्व अनुपत्ति है, भाई देखो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दुख जान करके दुख का अर्जन तो नहीं कर सकता, कोई फल उसको दिखे तभी वो अर्जन करेगा। टीका थोड़ी दिखे, न केवलम विद्युद्देशे स्वफल भावात नित्यानाम विधि अनुपपत्तिरपि अनुपत्ति अपितु धात्वर्थस्य क्लेशात्मकत्वात् तत्र श्रुत फलाभावे नैव विधि अवकाशम आसादयेत इत्याह। कते केवल विद्युद्देशे, न केवलं विद्युद्देशे स्वफलाभावात् नित्यानां विधि अनुपपत्ति, नित्य कर्म की विधि की जो है फल रहित होने से विधि की अनुपत्ति केवल यही नहीं कर रहे हैं, बल्कि धात्वर्थस्य वो जो है क्लेशात्मकत्व, अरे कौन सा धातु है, डुकरी करणे, तो बस व्यापार मात्र ही धातु है ना, करने होगा ना, तो करना तो दुख ही है ना, शांति से बैठा है कोई और उसको लगा दिए मिट्टी ढोने ढोने में, तो उसको तो दुख है होगा, तो कहते हैं दुख दुख ये है वो क्लेशात्मकत्व तत्र श्रुत फल अभावे, अब वहां पर कोई फल नहीं है उसका तो नैव विधि अवकाशम आसादयी, वो विधि नहीं बन सकती है क्योंकि दुख रूपत्व, इसी को कह दिया था दुख से च बुद्धिपूर्वक तया कार्यत्व अनुपत्ति, पहले दुख स्वरूपत्व कहा था ना, अब वही कह रहे हैं कि दुख रूपस्यापि धात्वर्थस्य साध्यत्वेन कार्यत्वात्, कहते दुख रूप भी कोई हो धात्वर्थ, पर हमको जो है कोई फल मिलेगा तो साध्यत्वेन कार्यत्वात् तद विषयो विधि, उस विषय में विधि हो जाएगा। इसके इतचे न का की नहीं, क्यों नहीं होगा, कहते दुखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्व अनुपत्ति, बुद्धिपूर्वक कोई दुख अपने सिर पर नहीं लेगा। स्वर्गादि फलाभावेपि नित्यानाम अकरण निमित्त निरय निराशार्थम दुख रूपाणाम अपि स्याद अनुष्ठेयत्व, जो अभी पूछा था किसी ने, कहा कि वे स्वर्गादि फल भले ही न मिले पर नित्य को नहीं करेगा तो नरक जाएगा कि नहीं, तो नरक रूप दुख की निवृत्ति के लिए वो अनुष्ठान करेगा, नरक रूप दुख की निवृत्ति के लिए अनुष्ठान करेगा नित्य का। इसके लिए कहते हैं कि तद अकरणी च नरक पात अभ्युपगमी अनर्थाई उभयथापि, और नहीं करेगा तो नरक जाएगा, करेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, बिगारी करेगा, तो दोनों तरफ से दुख है, दुख है। करणे अकरणे च करने में भी दुख, न करने में भी दुख, तब तो भाई शास्त्र नैष्फल्यम कल्पित, तब तो ऐसा शास्त्र जो है वह कहाँ हित करने वाला हुआ, फिर तो शास्त्र निष्फल हो जाएगा। शास्त्र तो हितकारी है, कोई फल देने वाला है, वो ऐसे तो दुख देने वाला हो गया। तीसरी चीज ये कहते हैं कि फलांतराभावेपि मोक्ष साधनत्वात् मोक्षुणा नित्यानि कर्माणि अनुष्ठेयानि, साहब अच्छा कोई फल नहीं मिलता है भलो, पर मोक्ष देने वाला होने से नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। कहाँ, तुम इधर कहते हो नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, इधर कहते हो नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, और उधर कहते हो मोक्ष की रूपी फल की, तो तुम अपना सिद्धांत क्यों काटते हो। इसी को कहा स्वाभ्युपगम विरोधस्य नित्यम निष्फलम कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्ष फला इति विरोध, यदि कहो मोक्ष फल के लिए करना चाहिए तो तुम्हारे स्वीकृति का विरोध हो गया, पहले तुमने कहा था निष्फल है नित्य कर्म और अब कह रहे हो मोक्ष फल के लिए। तस्माद् यथा श्रुति एव अर्थक कर्मणि अकर्मी इत्यादि, इसलिए जैसा हमने कहा है वही अर्थ कर्मणि अकर्म इत्यादि का है, तथा च व्याख्या तो अस्माभिः श्लोक, इसी प्रकार हमने इस श्लोक का व्याख्यान किया है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये कहा कि वृत्तिकार व्याख्या वृत्तिकार व्याख्यान असंभवे फलितम उपसंहार, वृत्तिकार व्याख्यान असंभवे, आप में क्या पाठ है, चलो हमारा पाठ अच्छा है, वृत्तिकार का व्याख्यान संभव ही नहीं हो सकता, हमारे में पाठ है असंभवी, असंभवी पाठ अच्छा है, भाष्यकार भगवान ने दिखा दिया तुम जो अर्थ कर रहे हो वहां पर संभव नहीं है, और असत भावी समझ लो कि जो है जो तुम्हारा व्याख्यान है वो दूषित व्याख्यान, बोला असंभव पाठ हमको ठीक मालूम, वृत्तिकार का व्याख्यान असंभव होने से फलित का उपसंहार करते तस्मात्। को असो यथाश्रुतो अर्थ, तो यथाश्रुत अर्थ फिर क्या हुआ, कहा श्लोकस्य, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं, कहा कि जैसा हमने व्याख्यान किया है वही यथाश्रुत अर्थ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। टीका में किस जगह है, किस प्रतीक में, न कि स्वफलाभावान नित्यानाम विधि अनुपपत्ति अपि अनुपत्ति अपितु धातु सस्य क्लेशक क्लेशात्मकत्वात् तत्र श्रुत फल अभावे नैव विधि अवकाशम आसादये। कहते हैं कि न केवलम विद्युत से स्व फलाभावात्, कहते कोई भी विधि की जाती है तो उसका किसी भी फल के साथ संबंध होता है, तभी विधि चरितार्थ होती है, नहीं तो विधि क्या चरितार्थ होती है। अरे विधि शास्त्र कहता है कि ऐसा करो तो कुछ उसके जीवन में उत्कर्ष आदि कुछ भी होगा तब न कहेगा शास्त्र कहे है घर में है कि नहीं, कुछ भी उद्देश्य लेकर के तो शास्त्र कहेगा ना। और यदि कुछ भी फल नहीं है तो विधि काहे की है, फिर विधि किस लिए होगी? विधि के साथ तो फल का संबंध साध्य का संबंध बनना चाहिए। तो अब स्वर्ग आदि का संबंध बने बिना तो विधि बनती नहीं। इसी बात को एक चीज ही लेकर के कह रहे थे कि न केवलम विद्युत देशी स्वफलाभावात नित्यानाम विधि अनुपत्ति, विद्युत देश में नित्यों का नित्य जो कर्म है उनकी विधि की अनुपत्ति है। क्यों? कि फलाभावात तो केवल इतने नहीं है, अपितु दूसरी बात ये भी है कि धातु और सत्य क्लेशात्मकत्व, धातु क्या है? डुकरी करने है? और करना जो है ना, ये इसमें क्लेश होगा ना किसी को, कोई भी कर्म है वो तो क्लेशात्मक ही होता है, क्योंकि तो करना पड़ेगा ना, तो करना पड़ेगा ये क्लेश है कि नहीं? व्यक्ति को न किए बिना अब यदि भोजन बना के खाना पड़ेगा तो क्लेश है कि नहीं? ऐसी मिल जाए तो क्लेश नहीं, तो करना हमेशा क्लेशात्मक होता है। और उसका फल यदि कुछ न हो तो करने का फल न हो तो फिर कैसा हो? दिन भर आपसे कोई काम करा रहा हो कुछ भी नहीं, उससे कुछ फल मिलने वाला नहीं है, तो इसको देख करके भी जो है वह वो नित्य की इस प्रकार की विधि बनती नहीं। उसी को कहा क्लेशात्मकत्वात् तत्र श्रुत फल अभावी है, कोई फल तो सुना नहीं गया, इसलिए नैव विधि अवकाशम आसादयि, इसलिए विधि हो नहीं सकती, बिना फल संबंध के विधि नहीं हो सकती। तो भाष्यकार भगवान की दृष्टि से यहाँ पर आपको अर्थ बता दिया गया, और वृत्तिकार की दृष्टि से जो अर्थ था उसका भाष्यकार भगवान ने खंडन किया, ये भी बात आ गई। फिर भी और प्रकार के भी कुछ अर्थ हैं, तो जिस अर्थ का भाष्यकार भगवान के अर्थ तो वह नहीं है पर उसका विरोध नहीं है, ये तो विरोधी अर्थ था। तो भाष्यकार भगवान ने क्या अर्थ किया? कर्मण या कर्म व्यपश्य, जैसे अर्थों का टीकाकार ने संकेत दिया उसको भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि भाष्यकार भगवान ने क्या कहा था, कर्मण अकर्म व्यपश्य। विद्वान पुरुष का ज्ञानी पुरुष का जो कर्म है, सीधा अर्थ तो इसमें ही है, वो कर्म में जो अकर्म देखता है, विद्वान पुरुष के द्वारा जो शरीर आदि से निर्वर्तित कर्म हो रहा है उसमें जो अकर्म देखता है, क्यों देखता है? कि अहंता संबंध राहित्य होने से, और अज्ञानी के द्वारा किया गया जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है, क्योंकि उसमें भी अहंता का संबंध बना हुआ है, इसलिए कर्म देखता है। सब बुद्धिमान मनुष्य टीका तो हो गया, टीकाकार ने आपको ध्यान दिलाया था कि कर्म का क्या अर्थ कर दिया था उन्होंने, क्रियते इति कर्म, ये सारा का सारी सृष्टि जो की जाती है की जाती है, तो ये सारा की सारी जितनी सृष्टि है क्रियते सृजित सृजते है इति कर्म। तो महत्त्व से लेकर के सारा का सारा जगत ये क्या हो गया कर्म। ये नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत जो दिखाई दे रहा है यह क्या हो गया कर्म हो गया। इस नाम रूपात्मक कर्मात्मक जो जगत है उसमें क्या देखता है निष्कलम निष्क्रियम ब्रह्म। वो शास्त्र के द्वारा देखता है कि सत्ता रूप में निष्क्रिय निष्कल ब्रह्म ही है। ये निष्क्रिय निष्कल ब्रह्म ही है, ये नाम रूपात्मक जो जगत दिखाई दे रहा है यह निष्क्रिय निष्कल ब्रह्म ही है, ऐसा जो देखता है। कर्मणि अकर्म, कर्मात्मक के सारे जगत में अकर्म माने रहित जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही जो देखता है। अविभक्तम विभक्तेषु यः पश्यति सः पश्यति वही देखता है, वो बुद्धिमान है। ये हो गया कर्मणि अकर्म यः पश्यति। अब इसी को दृढ़ करने के लिए कह दिया कि अकर्मणि च कर्मयः, वो देखता है कि अकर्मणि च कर्मयः, जो एक जो है अद्वितीय सजातीय विजातीय भेद रहित जो ब्रह्म है वो क्या है अकर्म है। उसी में जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है इसी प्रकार ये सांप दिखाई दे रहा है, तो उसमें प्रातिभाषित इसको देखता है एक नाम रूपात्मक जगत, ऐसा भी अर्थ इसका करते हैं। अकर्मणि अकर्म रूप जो ब्रह्म है वो उसमें देखता है कि ब्रह्म ही जो है वह नाम रूप करके मालूम होता है, तो उसको पुष्ट कर दिया। इधर से भी कह दिया कि नाम रूपात्मक जो दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म है, और ये जो दिखाई कहाँ से दे रहा था, दिखाई दे रहा है उसी में, कैसे दिखाई दे रहा है, जैसे रज्जु में सांप दिखाई देता है। ये स्वतंत्र इसकी सत्ता, तो अकर्मणि च कर्म यह, इसके द्वारा स्वतंत्र कर्म की सत्ता का निषेध कर दिया, और ये जो दिखाई दे रहा है वह वस्तुतः एक मेवाद्वितीय ब्रह्म ही है। तो दोनों तरफ से ये अर्थ निर्धारित करते दृढ़ कर दिया कि अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्य में बुद्धिमान है। ये बुद्धिमान नहीं है कि जो जगत को देखता है नाम रूपात्मक जगत को देखता है वो बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धिमान है सयुक्त वो योगी है। कृष्ण कर्म के संपूर्ण कर्म परिसमाप्त हो गए, सारे कर्म को उसने कर लिया, इस प्रकार का भी अर्थ करते हैं। अब इस प्रकार का अर्थ जिसमें है, जिस प्रकार का जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी का ये मान लो कि ऐसा यदि कोई समझे कि ज्ञानी के सभी कर्मों का संहार हो गया, तो सभी कर्मों का तो संहार हो जाए हो गया। आप भाष्य देखिए, किसको भाष्यकार का मत, ये टीकाकार ने इसको ध्वनित किया, अर्थ निकाला जो हमने अभी कहा। भाष्यकार भगवान का कहना है कि जो विद्वान पुरुष है उसके द्वारा जो किया गया कर्म है, उस कर्म में जो कर्म और अज्ञानी के द्वारा किया गया जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है, एक सामान्य अर्थ इसको देखने से स्पष्ट होता है। अब इसी अर्थ को टीकाकार ने ये ढंग से लिया कि कर्म का अर्थ, क्योंकि ये अर्थ इतना स्पष्ट है कि इसमें किसी प्रकार की खींचतानी नहीं करनी पड़ती है। यही दो प्रकार, दो लोगों का दो प्रकार का व्यवहार है ना, तो बुद्धिमान वो है कि जो जानता है, इसलिए उदाहरण इत्यादि भी सब उसी प्रकार के बनते हैं कि ये जो विद्वान में दिखने वाला कर्म है वो कर्म अकर्म रूप है, ये कर्मण अकर्म, क्यों कि उसका किसी भी अहंता इत्यादि से कोई संबंध